และสุดท้ายพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นแก่โลกในอนาคตแล้วก่อนที่จะมาหาพุทธเจ้านั้นประชาประเสนที่โกศลมีความหวาดกลัวยิ่งนักขนพรสยองก้าวนึกถึงความฝันนี้พวกหัวหลวงประจำราชสำนักทั้งหลายก็มาบอกว่าจะเกิดอาเภษเหตุภัยอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือไฟลุกท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมสามัญตลาดต่างนครจกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจเสร็จแล้วก็จะเข็นข้าพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้นเมืองนี้ก็จะล่มละลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูดัสกรจะต้องมาแก้แค่จะต้องมาแก้บนบานสังกาเจ้าถุงเจ้าถาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าแม่กาลีเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวโคร้อยตัวแพ้แก่อย่างละร้อยยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยลูกใครก็ตามต้องเอามาตัดคอเอาเลือดบวงสรวงบูชาเหตุการณ์นี้ก็จะกลายดีเลยว่าเสียเคาะเคาะมือเข็นเวรมือเสากูแก่กูสาแบบที่คนโบราณบวชมาเป็นทิศเป็นจานใหม่เรียนอะไรแล้วเสกออกมาผ่าผาดบาปไปหากินใครเจ็บใครได้ป่วยแต่งทงนางงัวเคลื่อนถือหนังสือก้อมผ่าผาดบาปไปเสียเคาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไปทำลายบาสีไปเสียขอสุนันตูพลโตยิเทวาปรมาอินทาพมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันผึ่งคันเทียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าพานีเถิดว่ากันไปแล้วเสียขอได้เงินไปคนไข้ก็เสียเงินไปสบายใจไปทำให้สบายใจไปก็ตายไปหามไปทิ้งไปเผากันไปแต่คนที่ช่วยโอกาสมันมีอยู่ทุกขณะไม่ว่าโรคนี้เหตุการณ์ใดก็ตามจะเร่าร้อนจะเป็นทุกข์เลวทรามขนาดไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นย่อมมีเกิดสงครามขึ้นมาก็มีพวกเศรษฐีสงครามขายอาวุธมีเศรษฐีหลังสงครามขึ้นมาอีกไงก็มีหลายลองคิดดูเพราะเหตุนั้นเมื่ออาเพศเหตุภัยอย่างนี้เกิดขึ้นไอ้พวกหมอโหดมันไม่รู้เรื่องอะไรถ้าจะไม่ทำนายเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวจะมีโอกาสตัดหัวเอาง่ายก็ต้องทำนายไปพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องทำตามนั้นเพราะกลัวเหลือเกินกลัวอำนาจจะหมดสิ้นไปกลัวตนเองจะล้มหายตายไปก็ให้เกิดความทุกข์ปริเทวนาการเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วทั้งพาราสาวัตถีเสียงของพ่อของแม่เสียงของปู่ย่าตายายของพี่ของน้องร้องไห้แก่ลูกเล็กๆหลานน้อยๆที่จะถูกเชือดคอบูชาจันพนางมัลลิกาตื่นขึ้นมาจากบรรทมก็ตกอกตกใจถามสนมนารีได้ความก็รีบจันไปหาพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าทำไมเราจะต้องมาเชื่อพวกนี้คนอื่นเขาทุกข์ยากลำบากแก่ตายไปเราเอาชีวิตเราสองคนไว้ท่าอย่างนั้นเราไปหาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดิเชตวันมหาวิหารดีกว่าใครมันจะมาเก่งเกินพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตรงนี้ทำไมเราจึงไม่ไปถามท่านหวานแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะก็เลยรีบไปพอรีบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยิ้มยิ้มเมื่อท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ทำนายท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าวิปริญญาโยวัตตินันจิธรรมทีสิบมีเนี่ยใดเกิดเป็นเค้นหายประการใดใดแถปัจจุบันสบายอยู่พระเจ้าอยู่หัวเอ้ยปัจจัญญะโลกเกอนาคตสมิงหากสิเป็นเหตุหายพ่ายหนาโลกคนโลกสิเกิดเดือดห่อนไฟสิไหมจีเผาวอลเท่านั้นพระก็ไขอูแก้วเทศเทศนาธรรมบ่แม่นคำขวหากล่าวมามีแจ้งเพิ่นแสดงไขไหวในธรรมหมวดพระสูตรมหาสุบินชาดกบอกไว้ไขโหเรื่องเล่าเอกอนิบาตแห่งประสูตรหมวดคุตตกนิกายพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่27แท้ข้อที่77พร้อมทั้งห้อมลงหน้า24เพิ่นได้สิบอกไว้ให้เฮาฮู้บัดเถื่อลุ้นความฝันเพิ่นตั้งแต่พุ่นมาถือวางให้เฮาพี่น้องเอ๋ยให้คอยฟังกันนิ่งคิดซอยกันอย่าดูหายอธิบายหัวข้อพ่อฟังหูหอมล่างตะคิดเสดหูห้อมแห้งป่องซอยกันพี่น้องเอ๋ยข้อหนึ่งนั่นฝันว่าอุสุภาเห็นหมู่งัวบักเทิกสีแดงๆแลนมาสุดสาวเสียงคำล่ามห้องดังมากคือฝ่าแรงแลนมาคนละยานละด่านทะยานเข่าเซกันฝ้ามืดขึ้นดินไงเป็นผงสักโยงขยานปบขูดแก้วดินขวนกลุ่มคือสิส้นกันแถบพันแปรเป็นอื่นแลนมาแล้วพันเราใหญ่หันหนาหลีกหนีค่ะเอ้ยนี่คือความฝันข้อนี้ภาษาบาลีว่าอุสุภาอุสุภาหัวอุชุพราชสี่ตัววิ่งมาในทิศทั้งสี่คำรามรั่น ปานฟ้าจะถล่มฝุ่นตลบกบตลาดหน้าพระลานพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งหลายไม่เคยพบเคยเห็นหลั่งไหลกันมาออเต็มแน่นไปหมดว่าจะได้ดูมันจะชนกันจะควิดกันของหน้าดูไม่ต้องไปปักใต้แล้วดูนี่ก็เห็นตัวใหญ่ๆทั้ง4ตัวดิตัวไหนจะเก่งก็พากันมารุมดูแต่ปรากฏว่ามันไม่ชนกันจะเอาเข้าจริงๆทางดังเปิดปาดแล้วก็เปิดอาลาดไปคนละทิศละทางว่าสั้นคนโบราณว่าอย่างนั้นเปิดอาลาดไปมันพวกหมอคนโบราณพูดอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวแถวบ้านหนองบัวท่าแถวนี้หนังสือเก่าพวกนี้เยอะเลยฝั่งทางนู้นนะตรงข้ามเขมราชไปทางนู้นแต่ทางประเทศลาวมักจะทำเป็นกอเป็นกาบเป็นแบบหมอลำแต่ทางฝั่งไทยมักจะทำเป็นกรฟังไพเราะทางฝั่งลาวนั่นทำเป็นกาบคล้ายๆเป็นกรของพวกหมอลำแรงขม่าเบิดแห้งกูกูกุนกุนจนว่าดินเป็นฝุ่นมืดฝ่ามั่วฝนปรากฏว่าสีส้นกันเสียหายมันแหลกแรงขม่าแล้วแหงไปมันเป็นหนาอัตจันความฝันเกินต่างว่าอย่างนี้ขอให้ได้จะหาว่าญาคูลำจะว่าพระลำก็ได้ไม่ใช่นะว่าแบบประเทศลาวเขาว่าอย่างนี้พ่อเมื่อขอนสว่างแก่งหงราตีพระผู้มีโคดมหูเหตุก็เลยตัดเถิดสอนตังลาซาเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าศาสนาลวงไปภายนาจนถึง 2,000 หาเดิน4ปีจอคนที่ได้มาอ๋อสิ่งกันหยาดแยงอยู่ตามทางสีแพงหัวท้ายไปแถวขออภัยไม่ใช่ลำนะว่าให้ฟังหัวท้ายปลายเมืองคนที่เกิดแค้นเครื่องการกินการสางเขาสิผ้ากันอึดกันยาเขาน้ำทำปลาหอดย่ำหน้าเขาบ่ได้เฮ็ดหน้าได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหอดเดินเก่าเห็นแต่เมฆง่ายๆเป็นงูต้นกันเป็นนาอัศจรรย์เวหาอากาศฝนบ่ย่อยบ่หยาดทำให้ห้ำหน้าพ่อตั้งแต่ตั้งขึ้นมากก็หายไปว่าเปรบคนสิอึดหอดแกบเสือไก่ในห้างพิแต่ขังฝังหลังกันหนังผลตัวอันนี้แบบสมัยประเทศลาวท่านทำอย่างนี้ก่อนทางประเทศลาวว่าอย่างนี้ทำว่ากันเป็นกาบแบบหมอลำก็ฟังเข้าใจง่ายดีอีกเหมือนกันเป็นการทำนายแต่ทางประเทศไทยของเรานั้นว่าไปอีกอย่างพระมุนีทำนายให้ประเสนพญาใหญ่ศาสนาหลวงใดพ่ายหนาหากสิเป็น 2,000 หาโรคกาสิไววันมันสิเกิดเดือดห้อนทั้งข่ายทั่วแดนคนสิเกิดแลนแผนอึดอยากหิวโซ่คือกันพูดเหมือนกันแต่มันเป็นคนละสำนวนกันคนบ่มีศีลธรรมบ่หักหอมตอมตุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโหกกันแล้วคือจังคนต่างบ้านเป็นหนานายสะอางฟุ้งมูดินและฝ่าฝนลมบ่คือเก่าเป็นมลดทุดเถ่ามาแล้วกันเหล่าหายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลวาตาวายันติวิสมังเรียกว่าลมก็แปรปวนพัดไม่สม่ำเสมอเมฆตั้งเข้าทะมึนมืดฟ้ามัวดินเหมือนพายุเตจะถล่มบ้านทางท่าแสะปะทิวทางชุมพรบ้านเราแตกเสร็จแล้วไม่ตกกับลมแปรปวนพัดไปตกซะที่อื่นอะไรทำนองเนี้ยข่าวการในนาก็เลยไม่งามเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลลมแปรปวนเหลือเกินมืดมาแล้วก็ไม่ตกยังเรียกว่าเป็นมลูดทูดเถ่ามาแล้วก็เราหายเป็นทีอัศจรรย์แท้เวหาอากาศฝนบ่ห่ำหยาบหน่อยหน้าหัวให้สวนทุกสิ่งล้วนเสื่อจายขายกันเป็นของไผของมั่นลูกแม่กันกะขายเสื่อไผสิถือเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขี่แกบแต่ตารางเหล่าเอาไว้แหลกกระบองเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเต้าจะต้องซื้อกันเพราะมันอดมันอยากอดอยากภายนอกยังไม่เท่าไรจิตใจมันขาดแคลนสินธรรมมีแต่ความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวเจ้าอยากได้เจ้าแท้ทุนเอาเด้ออีเมลคอยซื้อมาทอนี่พูดอย่างนี้บวกกำไรเข้าไปแล้วพ่อแม่ก็จะต้องลำบากล่ะที่นี่คนไม่มีศีลมีธรรมไม่คำนึงถึงกันแต่ก่อนนั่นขอกันกินนู่นก็พี่นี่ก็น้องปองดองกันหนักหนาขันจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเข่าขันเป็นเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพอบนั่งของผ้าเพนแกมูสังโคเจ้าเข้าเป็นบีน่องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอและนั่งหมวยห้อมกันเหมี่ยนขาบทรงสวยสุ้มจูดผอมสการไห่ทรงถึงแต่พอสินทำเตือมสามคนหนึ่งไข่ประงาบเกือบตายอีกบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆมันเปิดสเตอริโอสตริงคอมโบหรือดิสโกเทคถึงมันจะหัวใจวายตายไม่เห็นอกเห็นใจกัน

ความฝันของพระเจ้าปัตเสนสีโกศลก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาฝนฟ้าจะตกก็ไม่ตกแห้งแล้งถึงหน้าร้อนเสือกตกถึงหน้าหนาวเสือกถึงหน้าฝนเสือกไม่ตกอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยความฝันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นปัจจัยแก่โลกปัจจัยโลกแก่อนาคตมิงในอนาคตโน้นอนาคตสมิงคนไม่มีศีลมีธรรมโลกจะเร่าร้อนเหมือนกี่ไฟโลกสิเกิดเดือดร้อนไฟสมัยจีเผาเดี๋ยวนี้ไม่มีอากาศหายใจนะประเทศที่เจริญอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างประเทศฝรั่งมั่งค่าจะต้องมีโรงกันอากาศใส่ถุงดมคือดมกาวมันมีแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นแล้วหายใจกันไม่ออกไม่ต้องไกลต้องไกลไปแค่กรุงเทพเนี่ยอาตมาไปเทศนี่อยู่ไม่ได้ถึง3วันเทศจบแล้วรีบกลับมาหายใจบ่อิ่มได้บ่อนอยู่งาบงาบคือป่านี่นอนอยู่ในห้องเหมือนกับอยู่ในกล่องไม่ขีดจะอาศัยแอร์คอนดิชั่นถ้าออกมาจากนั่นก็โอ้จะตายให้ได้เลยหายใจไม่อิ่มท้องมนุษย์กำลังเผาโลกให้เราร้อนโลกสิเกิดเดือดร้อนคือไฟสิไหมจีเผาพระพุทธเจ้าบอกมันจีมันเผาแล้วทุกวันนี้พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นจะมาซื้อที่ดินที่ดอนไล่ละแสนละล้านอีกหน่อยมันซื้อพอบ้านมันตารางละวาละ400,000นู่นนักหน้าเข้าก็มาซื้อบ้านเรามาปลูกบ้านปลูกช่องรูต่อไปเนี่ยถ้าคอยดูถ้าพวกเราไม่ตื่นตัวกันซะก่อนจะเดือดร้อนอย่างรวดเร็วเลยที่พระพุทธเจ้าทำนายฝันของพระเจ้าปเสนที่โกศลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็น่าคิดท่านบอกว่ามันจะเกิดเดือดร้อนทั้งข่ายแผ่นดินคนจะเกิดแรงแขนอึดอยากหิวโซ่คนบ่มีสินธรรมบ่หักหอมตอมตุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโหมก็ยังคนต่างบ้านเป็นหนานายจ้างพี่น้องก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจฉันก็อยากได้แกก็อยากมีฉันก็อยากเป็นแกอยากเด่นฉันก็อยากดังแย่งกันโว้ยเป็นพี่เป็นน้องกันที่ไหนได้ถ้าหากเราไม่มีศีลมีธรรมขี้แกบแต่ตารางเราเอาไว้แหลกตะบองเอากันเฉยๆไม่ได้ต้องขายกันแล้วเดี๋ยวนี้สมัยแย่งกันซื้ออย่างกันขายซื้ออยู่ซื้อกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นข้อที่2ฝันต่อพระเจ้าปเสนที่โกศลวันลุกขาฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลมันจะเกิดอาเพศเหตุภัยอะไรมาเล่าพุทธเจ้าฟังข้อที่สองนั่นฝันเห็นหมู่ม่วนลูกขาเป็นดอกผลพลาตั้งแต่เง่ายังหน่อยกบว่าท่านฟังแหน่ทั้งมาจีจูมดอขากว่าท่านยังเผื่อนทั้งมาปีนปงไปข้อนี้ได้คือหมู่สดตีสีเกิดนี่ตันหาตั้งแต่ย่ำยังหน่อยซอยไว้หนาเห็นสายสีหักหัวพ่อแต่นุ่มตุ่มตักให้เขาขันเนียงใบว่าซ่านคอยเวลานั้นบอกว่าพอจอรอขึ้นมาครับน่มตุ่มตั้งให้เขาขันเนียงบายบ่มีอายไผแท้ตันหาห่มห่อพ่อแต่จอรอขึ้นแสวงสู่สวกสานีแต่ก่อนอายุ11 12ปีแก้ผ้าโดนน้ำตูมตูมด้วยกันได้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนังมันสอนโทรทัศน์มันสอนรักกันก็วิ่งเข้ามากอดกันแก้ผ้าเข้ามาหากันถ้าชังกันก็ลากปืนลากมีดวิ่งเข้าไปแทงกันยิงกันฆ่ากัน stimulate emotionสอนให้รักง่ายให้โกรธง่ายให้เกลียดง่ายเกิดตัณหาราคะมันเห็นในหนังในมุ้งในหมอนหวายอายุ67ปีมันก็จะเป็นผัวเป็นเมียกันได้แล้วทุกวันนี้เอาไปไว้ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดสรรขึ้นมาหนังเอ่ยละครเอ่ยทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆรายการที่มันยั่วย้อมหมอบเมาจิตใจบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเอาหนังมาฉายไม่รู้หนูอยากลองบางทีก็เขียนว่ารถสวัสดิ์ชายชูพากันไปดูแล้วเกิดสาวรุ่นใจใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั้มผู้หญิงผัวเผอจะเป็นสาวอยู่เรื่อยขอให้ผัวคอยไปเมืองนอกส่งเงินมาก่อนเด้อเขาจะพาเจ้าไปเที่ยวรอดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนโบราณจึงเล่าเรื่องนี้เอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าทำนายให้พระเจ้าปเสนที่โกศลมูสตีสิเกิดมีตัณหาตั้งแต่ย่ำยังหน่อยซอยว่อยหนาเห็นสายสีหักหูแล้วพ่อได้นมต้มตั้งให้เขาขันเนียงใบว่ามีอายไปแท้ตันหาห่มห้อพ่อแต่จอรอขึ้นแสวงสวดสวกเสน่ห์ยิงสิไปหาเหล่นตะงวนสายส้มเบาครับผู้ใดแล้วสิเผาทะย่านเต็นแหล่นนะยิงสายสวย10ปีสิมีลูกคือจังพลาหมากใหม่ที่ฟันผอพบเห็นแท้แล้วเห็นไหมผู้หญิงตะวันนี้ชอบใครละไปหาแล้วยอดรักคิดถึงเธอจังเลยย่ามอบุญตะกอนโว้ยนั่งสับหลับอยู่ใกล้ผู้เฒ่าผู้บ่าวอยากคุยกับไหวหวาดไหวเสื่องขึ้นอย่างนี้โอ้ยเจ้าผู้บัวบานบ่างกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ๋ยฟุ้งหมูแม่งผู้ผึ่งประสงกวดกินละอองสาที่แนวดวงหอมหนียันบานได้เดี๋ยวเป่าเด้คู่คูงโคงแห่งงามแหล่งสีหล่นได้ผู้จีบผู้สาวเหมือนบัวอยู่กลางหนองงามอยู่กลางญาติพี่น้องเข้าไปลามเลีย ไปล่วงเกินอะไรไม่ได้ก็เลยพูดฝากไปกลางสะพังต้นเปียวแม่งผู้เผงประสงค์กลัวกินละอองอยากคุยอยากพูดอยากจาเหลือเกินดีเหลือเกินขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นฟ้าวนี่ธรรมเนียมให้มันคลองตีนผมให้ลำเพียงตีนติดให้ลำเพียงสมัยนี้นุ่งสองขาเหียนเหียนหนาวเก็บตายเสื้อตันในไม่อยากใส่วิ่งไปหาชายยามเวลาเอาบุญเอาทานแหวคิดถึงเธอจังเลยว่าเขาไปทันมันเป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นคนโบราณท่านก็เลยพูดเอาไว้หญิงสิไปหาเหล่นแต่งวนไส้ส้มเบาหักผู้ใดแหลวสิเฝ้าทายาทเต็นแลนน้ำพ่อแม่หามอย่าไปเด้อล่ะเด้อบุญบ้านนั่นบ้านนี่มันบ่ดีถ้าเอาไปแปรบุญบ้านเฮาหิไปจำหน่อยก็บ่ได้ชุดเดียวหนึ่งถ้าพ่อแม่ห้ามหนักๆก็อย่าเอาหลายเด้ไปนี่บ่มากก็ได้เด้บ่จะเห็นหน้าคนในเฮือนนี่เนี่ยพ่อแม่ก้มหน้างองงอนลูกนั่นเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นคนโบราณจึงบอกว่าหญิงไส้สวย10ปีสิมีลูกคือจังพลาหมากแม่ที่ฝันพอพบเห็นซะแล้วแต่ก่อนนั้นไปจะไปคุยก็ลำบากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเข้าไปหาผู้ชายเลยคนโบราณยิ่งทางประเทศลาวเขาเขียนเป็นกาบเป็นกอนเขาไม่เขียนเป็นกอนแบบพูดง่ายๆเขาทำเป็นกาบแบบให้หมอลำเขาลำอันนี้ข้อที่สองนั่นฝันเห็นต้นไม้อ่อนออกดอกจูงจีนี่ก็ปานสดตีหน้าดีหน่อยนอเพราะว่าพ่อได้ใหญ่ขึ้นมาจรออายุ12เรียบังหัวนมพองพ่อทอกำปั่นจักว่าหายไผคันก็เลยใหญ่เลยถึงประทันหน่อยก็ให้เขาดึงมีลูกอองลองคันแม่นคุ้ยก็บ่ทันหูฮองหูขาดหูไถต่อไปทั้งสมัยพ่อซอซองปัญหาพวกหมู่เขาอีหลาหน่อยหนุ่มหน้าลีอายุเกิด10ปีสิเอาผัวส่วนบอนก็เลยได้ลูกอ่อนให้แอลกินนมพระองค์พระโคดมเห็นแล้วจนเปิดแล้วก็ให้ซ่อมเบิ่งเถิดสิแม่นบ่หรือใดอันนี้ประเทศลาวก็เขียนว่าอย่างนี้นะทางประเทศลาวว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินทางฝั่งโน้นบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองศาสนาหมดกำลังสุดหัวภาพได้พบพระหนุ่มเนน้อยพระผู้เฒ่าที่รักศาสนาประเทศลาวข้ามาฟังเทศฟังธรรมก็โอ้ยอาตมาถามหาเป็นยังไงเนาะทางโน้นคิดถึงเหลือเกินพี่น้องเราเป็นเหมือนเก่าเหมือนก่อนไหมท่านก็สายหัวโอ้ยผมก็พยายามที่สุดไม่รู้ว่าจะเอาคืนมาได้สักขนาดไหนเรื่องศาสนาแต่ว่าผู้เฒ่ายังสนใจอยู่คิดแล้วก็น่าสงสารพี่น้องเราแท้ๆแล้วก็บอกว่าไม่มีผ้ามีผ่อนบ่อยอาตมามีผ้าคลุมจีวรเนี่ยบางทีเอาให้ไปละ7ไตร8ไตรเอาไปนะอย่าไปคุมไปห่มคนเดียวอย่าเอาไปขายได้บาปตายได้บอกได้ไปแล้วเอาไปแจกครูบาอาจารย์เด้อคนไหนไม่มีองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่วัดจะมีคนมาขอบูชาผ้าบูชาไปไหนบูชาก็คือซื้อจะมาซื้อเอาผ้าราคาถูกหน่อยจะไปย่อนบือซิมไปลงตรงโน้นตรงนี้ให้คนมาบูชาอาตมาบอกไม่ได้ที่นี่ซื้อไม่ขายไม่ใช่มีเพื่อขายถ้ามันเหลือไว้ก็เป็นพันธาคาริกส่วนกลางภิกษุองค์ใดสามเณรองค์ใดไม่ว่าธรรมยุตไม่ว่ามหานิกายเขาโคจรมาไม่มีผ้าอาตมาทานให้สบายใจอย่าเอาไปซื้อไปขายสิ่งเหล่านี้แต่พูดอย่างเนี้ยทางเมืองลาวของเรานู่นเกาะเหมือนกันเดี๋ยวนี้พระศาสนาก็มีคนคิดจะฟื้นฟูให้คนเข้าใจแต่ก็แม่คอยเป็นคอยไปครูบาอาจารย์เอ้ยอย่าครูเอ้ยอดเอาเด้อคอยอดคอยเหยื่อยั่งสิได้ตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไตเบิดแห้งพอดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจ็บไว้แต่ไกลไม่ต้องไปกัดเคี้ยวกัดฟันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันบุญมีแค่นี้วาสนามีแค่นี้คอยทำคอยไปเขาไม่เข้าใจเมนติดตามท่วนไตเงี้ยงแสงแจ่งหุงฟุ้งมูชาบอดใบเขาสิหูหอมได้ให้เจ้าจุดตะเกียงไหวคนตาดีสิเห็นหงส้มฟงบอดไปเขาบ่หูกะสร้างเขาแขบ่ผู้ห่างไห่เศร้าเมืองสิหูเมื่อขิ้งหรือทั้งสิคิดตะเดือกหูว่ามีแขเหงือกงูคนตาบอดคนมิจฉาทิฐิใจบอดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พูดยังไรจนตายพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน500องค์ก็ช่วยอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาบอดจิตใจเขาไม่ยอมรับส่วนคนที่มีสัมมาทิฐิรู้จักผิดเป็นผิดรู้จักชอบเป็นชอบมีสัมมันตำนึกคิดอะไรละเอียดลึกซึ้งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากศีลจากธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเฮาเด้อทางประเทศลาวโพ้นจังได๋ก็ตามให้คอยอดคอยทนคอยอดเก่าเหนื่อยยังสิได้ตอนค่ำเพื่อเนื้อตกแต่งประแทงพอดีทาผ้าบ่อเขาให้ฟันเจิ่มไว้แต่ไกลความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังกล่าวมาแล้วกลับกลายเป็นเรื่อง

เสื้อผ้าเอามานุ่งยังไม่เสร็จเลยยังเย็บไม่เสร็จขาดหน้าขาดลังชะเวิดชะวาบยกขายกแข้งเห็นกางเกงในเห็นอะไรแลบออกมาอย่างนี้ผู้เฒ่าก็ตันหากับเฒ่าหัวงูเห็นหมอลำหมู่สาวๆก็ทำอย่างนี้เกิดผาเปิดผากั้งแกงสว่างในตาจังว่าหัวแซ่บงาจังแต่งงานกันน้ออายว่าท่านซากระยองโคกบางเป็นลืมชาติกลายเป็นผู้โอบ่เป็นผู้เฒ่าโอ้ยว่าท่านโอ้อ้าวคือเห็นข้าวยังหนุ่มดีว่าท่านเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ฟังคนโบราณท่านเล่าไว้อย่างนี้ในความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลข้อที่3ส่วนข้อที่4นั่นก็ฝันแปลกๆเข้ามาอีกฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากอันนี้ภาษาบาลีว่าอัตโสกังโสสิคาลีฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากว่าสันองค์พระบาททันเฒ่าพระญาใหญ่ปัดเสนสร้างฝันเห็นเมื่อนอนคะนิ่งได้ฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากฝ่ายดากทั้งก้นขี่มีแถปองเดียวปากหนึ่งเขียวปากหนึ่งซ่อนซับปากหนึ่งกินทั้งงับบ่อิ่มเต็มเล่มเกี่ยงเกณฑ์มันทางนั้นเพิ่นพระเดียงหัวขออุปไม่ให้ผู้เพิ่นได้เป็นใหญ่ในสมัยข้างหน้าคนบ่มีตั้งอยู่เถียงค่ำนับแต่มื้อสิปั่มขยำใหญ่ขยำไผไหมกินชีนบ่มีในโตสัวซ้ำน้ำหายได้เป็นนายสิงกะตุลาการท่านผู้ใหญ่ค่อยแต่ถามไหมไผหน่อยสองขางวางจำเลยเขาก็บอกดอกเดือยจำเลยโจททั้งสองปองกินทั้งสินไหมบดไต่ตามถ้ำเจ้าเฮาพระองค์เห็นแล้วไผรุ่นเกินบ่แม่นแสนประสาไผหน่อยเขาปล่อยอยู่ทั่วเมืองข้อนี้ฝันเห็นมาตัวเดียวมี2ปากอาสนัยมาตัวเดียว2ปากกัดกินเข้าไปใจๆทั้งท้องบ่อิ่มเต็มเอาเข้าปากไหนกินปากนั้นมีก้นก้นเดียวท่านบอกว่าในอนาคตโน้นจะมีบุคคลใจต่ำจิตสามมากขึ้นคนเรานั้นชั่วก็จะเอาเหล้าก็จะกินบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเทศก็จะฟังหนังก็จะดูไม่ใช่ปากเดียวซะแล้วไม่ใช่2ปากเลยที่เป็น10ปากยกตัวอย่างง่ายๆจะเอาบุญจะจัดงานอ้าวประชุมกันแล้วผู้เฒ่าอยากจะฟังหมอลำผู้โออยากจะฟังหมอลำผู้เฒ่าอยากจะฟังเทศคนหนุ่มคนสาวอยากจะดูหนังออกเงินกันมาขันบ่ได้หนังบาทเดียวก็บ่ขันมีหนังแล้วมะออกเป็นร้อยอีกพวกนึงบอกว่าขันบ่ได้เบิ่งหมอลำมูบ่ได้ฟังหมอลำกรเนี่ยป๊าดเดียวก็บ่ออกบุญนี่ก็ได้บุญเขาอยู่ที่มหรสพบันเทิงอยู่ที่เรายาทานหนังเขาไม่ได้แสวงบุญในเขตพุทธศาสนาด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญอบรมจิตให้มันดีมันงามเรียกว่าทานามัยศีลละไมภาวนาไมนั่นแต่เขาจะเอาแต่ภาพยนตร์ไม่หมอลำไม่ค่ะไม่มีหนังไม่มีหมอลำมันไม่เป็นบุญข้าควายกินไม่ลาบเลือดซอยแสซกเล็กกันอย่างนี้เขาจึงถือว่าบุญเป็นบุญนอกเขตพุทธศาสนาความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าคุณสมบัติ5ประการมีศรัทธามีศีลอย่างนี้ไม่ถือมงคลเป็นกาเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่ออย่างอื่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้แสวงบุญในเขตพุทธศาสนาทานนามัยศีลนามัยภาวนาไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาแต่เขาไม่เอาเรื่องทานนิดหน่อยเรื่องศีลก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นพอเป็นพิธีแต่เรื่องภาวนานั้นหาวงาบเลยไม่ได้สนใจถือเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้านี้เป็นมากี่ปากกันเพราะจะเอาบุญที่เอาตรงลงกันไม่ได้ต้องเอาทั้งสองอย่างบ้านน้อยจ้างหนังมาให้คนหนุ่มคนสาวดูทำไมเอาเขาไม่พอใจแล้วก็ไปจ้างหมอลำมาให้ผู้เฒ่าเลยเอาบุญกันสองวันเอาให้ผู้โอ้ส่วนผู้เฒ่าก็อยากจะฟังเทศอาจารย์สมภพที่นี่ก็ไปนิมนต์มาโอ้ไปเห็นแล้วนู่นอยู่เรียบฝั่งภูพานทางนู่นลืมฝั่งแม่น้ำพุงนู่นบ้านแถบๆนั้นบนภูเขาเอาบุญข่าควายกันเป็นสิบตัวจ้างทั้งหนังจ้างทั้งหมอลำแล้วก็นิมนต์นั่นอาจารย์สมภพไปเทศแล้วพระเวสสันดรปารีทัตบ้าไม่ใช่ปากเดียวไม่ใช่สองปากมันสามปากเพบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเทศก็จะฟังหนังก็จะดูไม่รู้จะเอาอย่างไหนอันนี้ที่เรียกว่าอาสนัยมาโตเดียวสองปากท่านบอกข้างกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็กลายเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รักศีลไม่รักธรรมไม่มีอุดมการณ์เพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อสังคมมีแต่ความเห็นแก่ตัวผู้ที่เป็นหลักเป็นใจเป็นตุลาการผู้ตัดสินคดีความนั่งอยู่ในลงในศาลหรือเป็นทนายทนายอะไรต่างๆเองมันทั้งโจทกินทั้งจำเลยขอให้มีเงินมาเอาจะเอาช่วยเธออย่างโน้นอย่างนี้กินของโจทบ้างกินของจำเลยบ้างจนหมดเมื่อเงินหมดแล้วใครมีเงินมากคนนั้นก็ชนะนี่จึงเรียกว่าม้าสองปากพระสององค์เจ้าของเราก็อย่าพากันไปเป็นม้าสองปากนะ าก็พร่ำลำพันถึงศีลถึงธรรมแต่เสร็จแล้วจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเน้นไปที่ทางวัตถุทางเงินทองทองอะไรมากมายก่ายกองกันขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นม้าสองปากอีกแล้วอยู่ในคราบผ้าเหลืองแต่ความเป็นอยู่นั้นเหมือนกับเทวดาฟ้าดินมีรถเก๋งติดแอร์ขี่สบายสบายเว้ยชาวบ้านยากไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจ้าผู้มักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดใต้ร่มไม้ตายอยู่ใต้ร่มไม้แสดงธรรมอยู่ตามใต้ร่มไม้ทั้งๆที่ท่านเสด็จมาจากพระบรมมหาราชวังท่านจะเอาดีแค่ไหนก็ได้ราชรถของพระเจ้าประเสนที่โกศลโดยพระเจ้าพิมพิสารเลยท่านทำได้ถ้าท่านจะเอาแต่ท่านสมัครที่จะต้องเดินไปถ้าเขามารับท่านก็ไปแต่พวกเราเนี่ยแม่นี่เป็นม้ากี่ปากกันลองคิดดูคนโบราณจึงบอกว่ากินมันทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นความฝันข้อนี้จะจริงเท็จประการใดดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นมาแล้วต่อมาความฝันข้อที่5กุมโพจะกุมโพกุมโพไปว่าหม้อไปว่าหม้อหม้อเขาบอกว่าไหใหญ่ลันไหหน่อยสี่บ่อเต็มเป็นอย่างเงี้ยองค์พระบาทแจ่มเจ้าเน่าแทนบัลลังฟังเสียงดนตรีครับกอมระบำล่ำฟอดพระก็นอนขึ้นฝันฟันเห็นประหลาดต่างอย่างนี้ตัวนี้มีคำว่าสีคาลีขออภัยฟันเห็นประหลาดต่างฟันเห็นงวดตัวน้อยงวดตัวน้อยยังไม่พอเป็นแอกเป็นไทยเขาเอามาใส่ฝันเห็นประหลาดต่างฝันเห็นงัวบักด่างต่างแต่ยังหน่อยๆเขาหางใส่ไถแนวงัวบ่เคยใส่ไถกระบอกท่านเป็นมันก็พาไถเข็นแลนไปตำตอใหม่ไถก็หักทั้งงอนสะดอนเลยกดขีดทางล่องได้นั่งจองหยอดตอใหม่ทางขาความฝันนี่ต่อไปภายหน้าใต้ขอนเครื่องศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่หินตองตามห้องเขาอันว่าฟุ้งค้นเถาสลาการสิป้าปล่อยมีแต่เด็กนมหน่อยสิค่อยขึ้นนางเมืองหน่อยก็เลยเกิดเรื่องเป็นเหตุเถียงกันแนวต่างคนต่างก็เถียงกันไปไผไปมั่นบ่คองกันคันถาอุปมาคือนางเอาหัวหน่อยเขี่ยมเกียนบ่เคยใส่หน่อยก็โดนหักใหม่ตำตึงตึงล่องงัวตัวใหญ่ๆไม่เอามาใช้งานไปเอางัวตัวเล็กๆมาใส่ไถใส่เกวียนมันก็เลยเต้นตะกันโยงโคกบางไถหักในที่สุดมันลากไปไว้ก็ปลดแอกออกมามองดูวิ่งหนีเพื่อนมันทุกวันดีเขาบอกว่าคนมีศีลมีธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมดีงามคนไม่ค่อยอยากจะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดละออเขาจะไม่เอามาเป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นว่าคนซื่อถือประชาเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทำเป็นผู้ตำต้อยพวกพาละลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ล่อนปิ้นป้อนนี่ลิงตวัดถึงใบหูนู่นข้างหน้ากบหวานไว้ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมอย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนราษฎรก็ดีสจสสก็ดีคนดีดีสมัครไปเถอะได้ยากที่สุดไม่ได้เลยส่วนผู้ที่มีเงินมีทองเอ่ยไม่สนใจความเดือดร้อนบุญวายความสุขความทุกข์คนอื่นก็ให้ข้าพเจ้าได้ทุ่มทนเอาเงินไปจ้างมากๆเดี๋ยวก็จะได้เป็นเสร็จแล้วก็ไม่สามารถบริหารประเทศชาติเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะกินบ้านกินเมืองคอรับชั้นกันทุกอย่างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตระกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างมันเงินผันทั้งหลายเปื่อยมาเหมือนกับน้ำแข็งส่งมาจากต้นสังกัดเป็นแสนๆมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับขนน้ำแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่5ว่าอย่างนี้ทีนี้มีอีกต่อมาข้อที่6ฝันเห็นโถถาดเปลี่ยงเป็นแผ่นทองแดงออกเป็นแสงแว่วๆแผ่นทองแก้มแก้วฝันเห็นแนวม้าเหินเลี่ยนกันขึ้นไปนั่งองค์พระฟังผักแล้วก็เลยแย้มนายหัวความฝันนี้ได้แก่ฟุ้งบักใบเป็นใหญ่ในกรุงฝุ้งขนาดแนวขุนที่ต่ำลงเป็นหน่อยพากันค่อยดูถอดย่ำเมื่อพ่ายหน้าผุนศาสนากูข่อยพ่อไก่ขอนที่เมิดไก่ที่ถึงแล้วในระวังนั่นกายมันเม่นส่วนเห็นเป็นจังได้กับบ่เว่นเห็นไงจักมาผ่านพุทธการของหลวงสิหลวงไปพ่ายสอยมีแต่ฟุ้งคนหน่อยสิกินเมี่ยงเนืองไทย มีแต่ฝูงบาปใบสิเป็นจอกผ่านนครละสะดอนสิเดือดรอดปานวานอนน้ำทุกบ่มียามสิเศร้าเติมเต็มเรื่องเรื่อยเมืองเฮาหยงพ่อปานเอาเฟื่อยมาหลอมน้ำประคองปองทีทีนี้กันนี้บ่ได้ข้างโอโอละเนาะว่าซั่นเด้หมายถึงว่าช่วงนี้ฝันเห็นถาดทองแดงที่เอามาขัดแล้วสวยสดงดงามประดับด้วยทองคำแล้วก็แก้วเพชรนินจินดาเสร็จแล้วให้พวกหมาขึ้นหมานั่งแล้วก็ถ่ายใส่รัฐสภาอันทรงเกียรติก็ดีรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีจะถูกมองข้ามหลังจากนั้นก็พวกที่ดังกล่าวแล้วที่ใหม่มีศีลมีธรรมพวกที่เคยเป็นไพ่ายเดี๋ยวนี้อาเวอมาก็จะมีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสบาสนารวมกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาขยำหมานั่งบ้านนั่งเมืองไปแล้วในทางศาสนาก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีลมีธรรมอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะเข้าไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยส่วนผู้บริหารหมู่คณะบางทีก็จะมีพวกอารัชชีได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมาปกครองหมู่คณะส่วนผู้มีศีลมีธรรมนั่งในที่ประชุมก็เหมือนหัวต่อไม่กล้าพูดอะไรออกมาเมื่อพูดออกมาก็จะถูกคัดค้านอย่างใหญ่หลวงเลยการบริหารประเทศชาติก็ดีการบริหารศาสนาก็ดีถึงขนาดที่เรียกว่าธรรมะชั้นสูงอย่างเรื่องสุญญตาความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตถาตาความเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นเองอวิตตตาอนัญญตตาไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญตตาไม่เป็นไปอย่างอื่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสูงๆจะไม่ค่อยสนใจการมาอารัชชีทั้งหลายจะไม่ค่อยพูดถึงถ้าใครพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรขึ้นมากลายเป็นคนอับปรีเป็นคนไม่น่ารักในวงสังคมศาสนาคอยไก่ขอนที่เครื่องมากเขาไปถึงในลาวางนั่นกายหันสี่ส่วนเห็นเป็นยังไงกับบ่แหว่นเข็นไงจักมาผ่านพุทธการของหลวงสิหลวงไปพ่ายซ้อยนี่ว่าอย่างนี้มีแต่ฟุ้งคุณหน่อยสิกินเมืองเลี้ยงไผ่มีแต่ฟุ้งบาปไปสิเป็นเจ้าผ่านนครพวกพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เมื่อนั้นอารัชชีจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหลังจากนั้นพวกปุถุชนจะตั้งก๊กตั้งเหล่ากันขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระอริยะเจ้าโอ้โหที่นี่ใหญ่โตมีแนวร่วมมีบุคคลผู้สนใจมากขึ้นโดยไม่ต้องบวชก็ได้เป็นพระอริยะเจ้าได้แล้วมองข้ามดูถูกดูแคลนพระทรงองค์เจ้าที่ท่านปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องดีงามเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนตามธรรมดาธรรมดาเขากับมองเห็นเป็นพวกยักษ์พวกมารไปนี่พวกอารัชชีจะเกิดขึ้นมาเหมือนสุนัขขี่เลื่อนขึ้นมานั่งอยู่บนถาดทองคำหน้าหวาดกลัวเหลือเกินไอ้ความฝันข้อนี้จึงบอกว่าแม้แต่พวกที่ปกบ้านครองเมืองคุ้มย่องก็ดีจะต้องกินบ้านกินเมืองพวกที่ใบมีศีลมีธรรมมีแต่ฝูงบาปใบสี่เป็นเจ้าผ่านนครราษฎรสีเดือดร้อนปานหวานนอดน้ำทุกบ่มีย่ำเศร้าสีตื่นเต็มเรื่องเลยเมืองเข้าหยงพอปานเอาเฟื่อยมาหลอมน้ำประคองป่องทีทีนี้กันนี้บ่ได้สีข้างโอโอละเนาะนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านไปต่อมาข้อที่เจ็ดพระกับฟันพ่อไส้หนึ่งแข็งแรงพ่อตะวันแดงๆคำล่งแรงคอยมันก็ง่อยสั้นฝัดนังเลี้ยวเห็ดเสือกขาวพ่อได้เงาแล้วโค้งล่งไหวตาลางทั้งซอนหนึ่งอยู่ผลหมาผัดแลนมากกัดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยหมอก็ทนท่วงขัดหลอดบ่เศร้าทางฝัดพ่อแต่หันไปได้หมาก็กินเสือกขาวเลยบ่เงาเหยื่อได้ไปหนาทาได้ความฟันนี่ได้เปรียบแก่พันละย่าการจักมาภายหลังบ่ซื้อตรงข้องเลี้ยวขั้นผัวไปหาได้เงินมาใส่ใจทางเมียเป็นผู้หายเอาไว้สอนเสียงผัวเอาไปหาเกลือกลัวสู่ใหม่มาส้มป้อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยห้อมเอาของผัวไปถนอมส้มไส้สู่อุปองค์ให้แล้วแน่วนิ่งเป็นตานายกาละพ่ายขักดีมีแท้บ่สงออกจากหันมันก็โกงปอกปิ่นสินบ่ดูน้ำขิงเป็นแต่ยิ่งพ่อยพ่อยบ่นำตามข้องถ้ำเจ้ามีแต่มั่วเมาเล่นหวยโปไผ่ทัวเล่นหวยด้วยนะหวยโปรไถ่ผัวทางผัวเป็นผู้หาทางเมียเป็นผู้ใส่หาได้กับบ่ยังเจ้าเอ๋ยทุกวันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วบางคนบางท่านไม่ได้อบรมมาอย่างดีงามเอารูปร่างอันสวยสดงดงามประดับประดาแพรพันบางทีผัวได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเมียเป็นลูกคนธรรมดาชาวบ้านแต่เป็นคนมีรูปร่างสวยงามหน่อยผัวก็เลยงองอนในที่สุดก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์ได้มาเป็นนายของผัวเลยทีนี้กลายเป็นแม่คนใหม่ของผัวก็กลมหน้ากลมตาหางานหาการทำได้เงินได้ทองให้เมียพอเงินเดือนออกเมียก็แต่งตัวสวยเชงวับหลังจากนั้นก็เล่นไพ่ นางเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นดำนี่พี่เจนั้นก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอวดชายอื่นให้ชอบตนเองต่อไปกลายเป็นโสเพณีทางวิญญาณเผลอเมื่อไหร่อายักคิ้วผับบางคนยิ่งไปกว่านั้นผัวไปโน่นเมืองนอกซาอุดีอาระเบียต่างหนาต่างตาทำงานทำการอยู่กลางทะเลทรายทำกลางเปลวแดดอันแผดเผาทำกลางพายุทรายอันตลบอบอวนส่งเงินมาที่บ้านหวานความหวังว่าเมื่อฉันกลับมาแล้วคงจะมีความสุขกับเมียและลูกรักน้อยๆสร้างบ้านแปลงเรือนมีครอบครัวบ้านหลังหนึ่งพอได้อยู่ได้นอนไม่ต้องพัดผ้าจากจอให้เหินห่างล้างลากันอยู่ด้วยความอบอุ่นกับลูกกับเมียกลายเป็นสวรรค์บนแผ่นดินบ้านหลังนั้นคงเป็นสวรรค์ผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีลูกน้อยๆเชื่อฟังคำออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่เสร็จแล้วความฝันนั้นก็สลายไปกับสายลมส่งเงินมาแจกแม่เจ้าคุณอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเที่ยวบำเรอสร้างโสสร้างบรรลุตนหนาหญิงตายเว้นสาดตัวหัวไปรับจ้างเมียผัดนางทั่วไปอะไรทำนองนี้มันก็วุ่นวายไปหมดความฝันข้อนี้ที่ฝันเห็นคนนั่งฟันเชือกหนังเอาหนังหิ้วมาสับสมัยโบราณนะฟันเชือกหนังผูกห้วยทั้งไงเอามาขันเป็นกองเพลนหนังเหลวฟันลงไปฟันลงไปยาวๆก็ย่อนลงใต้ถุนหญ้ามือเล่งเสร็จแล้วมีนางสุนัขตัวนั้นมานอนอยู่ข้างล่างก็คอยมากินมากินฟันไปก็กินไปฟันไปกินไปอย่างเนี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะยาวมันเป็นอย่างนั้นจึงเปรียบเหมือนว่าผัวก็หามาเมียก็ใช้ไปเนี่ยหมามันแล่นมากัดหมอก็ทนท่วงขัดโหลดบ่เศร้าทางฟันพอได้หันไปได้หมาก็กินเสือขาวเลยเหงาเหนื่อยไปบ่ได้ทางหน้าทาใดความฟันนี่เปรียบได้แกหมู่พันละหญ้าการจะมาภายหลังบ่ซื้อตรงข้องเหลี่ยวขั้นผัวไปหาได้เงินมาใส่ใจทั้งเมียเป็นผู้หายเอาสอนเสียงผัวไปหาเกือบกว่าสู่ใหม่มาส้มซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่แปะแปะแปะแปะหัวไปเมืองนอกทางนี้ขี่กับชายจูไปดูนั่งดูละครไปหนังโอ้ยอีตนดูตนศาสตร์นี้บ้านเมืองไม่มีศีลมีธรรมมันเป็นอย่างนี้ข้อนี้คงไม่ต้องพูดไปไกลท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นอยู่ทั่วไปส่วนข้อที่8นั้นก็ฝันอีกกลุ่มโผฝันเห็นเมฆตั้งเขาเป็นงอนฝนลิ่นคนก็เอาไหหินตรงแล่ดูหนามตามเดิมนั่นไหตามเดิมนั่นไหหน่อยสิเต็มก่อนไหใหญ่ข้าวนี่เกิดเป็นไปบาดว่าไหใหญ่หล่นไหหน่อยผัดบ่อเต็มพันว่าเสือทีเลือกแล้วเหลี่ยมมีเต็มทองทางอดผักกอดท่องท่วงทดสั่งมาจาตาการจักมาไหว้หนาฝูงเสนาสันอามาตผู้ใหญ่จากได้กินมากหล่นสินจางรางวันส่วนวาสันผู้หน่อยต่อยต่ำที่ทำการอุปมาเหมือนไหหน่วยบ่เต็มขังน้ำมันว่ายามการใส่เกินไว้วิ่งแลนมั่นหักแสนอยากเหี้ยนเพี้ยนสางซอยหน่ายในข้าวนั้นจะมีโจรผู้หายสิ่งหยาดเอาของทั้งกระซ่องเศร้าขุนปุ่นมีตีป่นค้นเมืองหอนนอนตาบ่เต็มหน่วยแต่แล้วการเก็บถวยตั้งแต่วันสิหอนโฮมถอนเข่าใส่สางบ่ให้ยังอยู่ขังถีบทินดินดอนทั้งอาก่อนหน้าสวนหมวนลงบ่มีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่ใบยาขั้นชาฟินฮอดขี้ดินบนนั่งขี่กระน้ำจี่ให้ทรงหลวงจึงว่าหายปากอ่วงล่วงหลอกกินไตคือดังไทยกินบีเมื่อเล่าข้าวนั้นอัศจรรย์นอนนี่กำนี่ได้ผักขาวฝุ่งหมูเล่าไทยพี่น้องฟังแล้วให้หำฮ้อนแน่ถอนประทันคนโบราณว่าอย่างเงี้ยตอนนี้จะกินกันเจ็บหายละเอามีเท่าไหร่กินกันข้าวไปภาษีอะไรต่างๆทำอะไรจอกอะไรแจกมาจะต้องเสียค่าการเสียค่าภาษีธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรมันดีซะอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าราชพรีราชพรีสงเคราะห์พระราชาหมายถึงการเสียภาษีอากรต่างๆเป็นเงินบูรณะบำรุงแผ่นดินเหลือจากเอามารวมกันกลายเป็นเงินเดือนของข้าราชการหลังจากนั้นเป็นเงินส่วนกลางพันออกมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองที่นี่ตอนการพัฒนาประเทศชาตินี่สิหายไงกับสิหล่นหายหน่อยจังบ่เต็มพวกรัฐมนตรีเอ่ยอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการควบคุมกรรมการบริหารโครงการต่างๆเงินพันออกมากลายเป็นเงินผลานกินกันทิพย์หายวายบ่นถ้าจ้างเอกชนทำพ่อค้าทำธรรมดามันทำได้มากแต่พอให้ทางเจ้าทางนายพากันทำเองถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมอีตรงนี้ล่ะมันจะกินกันที่ผายวายวอดไหใหญ่หล่นไหหน่อยบ่อเต็มพวกนายผู้น้อยผู้วิ่งเต้นไปดูไปแลโครงการอะไรต่างๆเจ้าของโครงการเนี่ยได้